Interlaken Produccions és un programa d'Indirecte Ràdio Podcast per a Scanner FM i Matadepera Ràdio. Què tal, gent? Com esteu? Ens retrobem una setmana més aquí des de la xarxa de xarxes a través de www.scanerfm.com, a través de la nostra pròpia pàgina web www.indirecte.org, la pàgina web de l'Associació per la Promoció Musical i més de Indirecte, i també ho fem des de les zones arsianes, des del 107.1 de la FM a l'àrea del Vallès, des de l'antena més alta de la comarca, des de Matadepera Ràdio. També doncs ens escolteu segurament des de Ses Illes, des de Cisa Ràdio, a través de la xarxa o a través de la freqüència modulada de les zones arsianes. En qualsevol cas, benvinguts, benvingudes, ben trobats, ben trobades, tots plegats en aquesta nova edició i aquesta nova cita del programa de la Gran Minoria. Esteu escoltant Interlaken Produccions, el programa satèl·lit de la música independent des del Vallès, però òbviament d'abast planetari, gràcies a aquestes noves tecnologies. En qualsevol cas, això, companys i companyes, és Interlaken Produccions. Sí, amics, la setmana passada, doncs, a l'edició anterior vam estar doncs ja començant a fer repàs. Ja sabeu que nosaltres contínuament estem doncs pensant doncs amb les cites importants a nivell del que dona sil artística en el camp de la música independent, de la lliure creació, com nosaltres diem aquí. Però la setmana passada doncs ja vam començar a fer un repàs doncs més o menys exhaustiu per lo que ens dona una hora de programa. Però doncs prometent-nos doncs que aquesta setmana doncs seguiríem amb més Primera Sound. Aquesta edició, la que avui ens pertoca i tal, doncs volíem fer un repàs als projectes d'abast estatal i d'abast nacional que tindran cabuda dins el marc d'aquesta nova edició del Festival Barceloní Primavera Sound, l'estrella de Primera Sound. I és el que pretendrem allò doncs fer avui aquí a Interlaken Produccions. Ja sabeu que si tinguéssim més temps estaríem aquí enrotllant-nos i tal i explicant qui és qui ha escoltat, però és que escolteu, el temps és or, i més en una societat postmoderna com la nostra, i més en l'àmbit de la ràdio, en el qual doncs nosaltres hem de fer el que puguem en una hora. En qualsevol cas farem un repàs i us aconsellarem, per tots aquests que encara potser doncs no teniu clar doncs què anar a veure, propostes interessants que tindran lloc en aquest festival. Un festival, el primer gran festival que es dona cita. La setmana passada deien que el maig nosaltres el tenim de referència com a l'estrella en Primera Sound, com a cita ineludible per anar doncs a veure doncs història viva de la música popular, però també a descobrir, sobretot a descobrir nous projectes que donen de si dins l'escena de la música d'avui en dia. En qualsevol cas, una cita ineludible per nosaltres, ineludible òbviament per vosaltres, i per a tots aquests que no el conegueu, doncs totalment recomanable des d'aquí Interlaken Produccions. O sigui que sense més preàmbuls ens encarem directament cap a aquesta fornada de nous grups a nivell estatal i a nivell nacional que es donaran cita en aquest Primera Sound. Comença Interlaken Produccions. Si t'agrada descobrir i escollir la teva música, aquest és el teu programa. Interlaquem Produccions. Interlaquem Produccions, el programa de la gran minoria, cada setmana a Indirecte Ràdio Podcast, Scanner FM i Mata de Pere Ràdio. No us penseu que a Pamplona doncs no passen coses, passen coses i de les bones cal Full Upside amb aquest Drive Ways, un tema fantàstic, inclòs aquest Heavenly, últim treball fins al moment de Cal Full Upside, que estarà en aquesta nova edició Primera Sound. De la mateixa manera també Joe Crepúsculo i Los Destructores, això és Baraja de Cuchillos. Des dels Super Crepus, Joe Crepúsculo. Cuchillos que vienen en esta baraja te permiten jugar con amplitud, nunca temas las distancias, la rueda más ancha es más eficaz. Miedo es de tu miedo a que lo veas todo igual o a que te... disc amb molt bones crítiques, no l'únic de Joe Crepúsculo, aquest Super Crepus, juntament doncs amb l'anterior treball que els va treure tots dos l'any passat i que han tingut molt bones crítiques tots dos treballs, Joe Crepúsculo, membre de la formació Taràntula des de Producciones Doradas, que per cert Taràntula ha tret nou treball i que òbviament estarem posant aquí a Interlaken Produccions també. En qualsevol cas, Joe Crepúsculo ha sigut inclús l'escollit i tal de la sintonia de l'anunci d'aquest festival que avui doncs ens ocupa el temps aquí a Interlaken Produccions. Joe Crepúsculo, Les Destructores, també dins el marc d'aquesta programàtica, d'aquesta artística del Festival Barceloní, qui tornen de veritat i en totes les conseqüències són Tokyo Sex Destruction. Des de fa temps ja sabem que a Vilanova i la Geltrú doncs passen coses i de veritat, i Tokyo Sex Destruction ja fa temps que ho sabem d'ells. Un cop de puny a la cara és el directe de Tokyo Sex Destruction, que es presentarà doncs amb un convidat de luxe, Greg Foreman, component de Delta 72 i també doncs instrumentista dins de la formació de Cat Power, estarà acompanyant els Sinclair en aquesta actuació en la primera Sound Tokyo Sex Destruction. Power to the People és el tema que hem rescatat i tal, doncs, per remostrar a tots aquells que encara no conegueu Tokyo Sex Destruction el que són capaços de fer. De la mateixa manera, Hacia el Huracán és un dels temes més interessants que ha tret el projecte aragonès Tachenko. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya? Me juego la vida y normal. Hay días que voy hacia el huracán, lo creas o no, he oído tu voz sobre las demás y no hay nada más que pueda tranquilizarme igual. Ya es todo tan lógico, tan occidental, pero yo me quiero a morir, me quiero a rabiar,

The Secret Society, des d'aquest I am becoming what I hate the most, amb el tema Lights on Down, don't mean that I'm at home. The Secret Society també, doncs, a dins del marc d'aquest primer sound. De la mateixa manera, també anteriorment, com us deien, Tachenko, la formació Sergio Binader, també estarà en aquesta, nova programació, la programació d'enguany del primer sound. Aquests són Veracruz, des del seu últim treball. Això és Port of Havana. Interlaken Produccions a Scanner FM. Dos punsets amb aquest tema, allò breu, però doncs allò marcant paquet Fondo de Armario, los punsets també protagonistes d'aquest primer sound. I de la mateixa manera, la bien querida, el nou descobriment des d'Elephant Records, des de Romancero, aquest treball de la bien querida, de momento, abril. Una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro y me quedé sin palabras porque no tuve y luego me he ido. Y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Y luego me he ido. Y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Pequeños apuntes para canciones de mierda. El projecte Elvira, David i Elvira, component de Stand Still i de It's Not Not, des del segell Becore. Elvira, o el projecte Elvira, presentarà, doncs, entre altres temes, com per exemple aquest Simple Song, un tema que hem extret d'aquest treball. També es presentarà, doncs, allò, el nou treball que nosaltres hem estat presentant aquí a Terrassa, el nou treball de, o millor dit, repassant abans de que hagués sortit, Oníric. Lies in my head, lies in my eyes, lies in my heart. Maria Rodés, doncs ja l'han dit, doncs amb aquest projecte oníric i tal, presentant Sintècnica, el treball que recopila els temes aquells que vam estar doncs presentant aquí també a Terrassa i tal, i que també doncs la Maria ens va estar explicant aquí a Interlaken Produccions en el seu moment. Més música en clau estatal de la mà de Klaus Kinski. Recibo que no hay Si t'agrada descobrir i escollir la teva música, aquest és el teu programa. Interlaken Produccions, el programa de la gran minoria, cada setmana a Indirecte Ràdio Podcast, Scanner FM i Mata de Pere Ràdio. Into a coma, I'll take every way out I can find. With morphine, codeine, whiskey, they won't alter the way I feel now. Death is not around, so death, take your fiddle. Play a song for me. Play a song we used to sing, one that brought you close to me. Play a song and I will sing along. I think I'd like to take myself to heaven, 'cause I've been there many times before. Jesus Christ, I don't know about lightning, 'cause I've been struck a thousand times or more. So death, take your fiddle, play a song for me. Play a song we used to sing, the one that brought you close to me. Play a song and I will sing along. Ja tindrem més temps de fer més repàs del que dona si l'àmbit estatal i nacional dins el marc d'aquest primer sound que se'ns tira a sobre aquest final de maig, per dir-ho manera. I recuperem temes des de l'àmbit internacional, en aquest cas de la mà de Spiritualized, la formació de Jason Pierce, doncs amb aquest tema Dead Take Your Fiddle, que també seran protagonistes a dins doncs el festival barceloní. Com també ho serà Lil Adien, això és White as Diamonds. I've known mornings white as diamonds, silent from snow. Interlaken Produccions, hedonisme pur per la gran minoria. Julie Christie, the rumors are true. Last pages turn, my eyes are blue. To the movie star and a sordid life. Mr. X. Jo la tengo, serà una de les formacions allò estel·lars en aquesta primera sound. És l'electro pura, aquest Tom Courtney, un tema que ha sonat, jo que sé, merder de vegades aquí a Interlaken Produccions amb aquests quasi 14 anys que portem de programa. Això és Crystal Stills, una de les noves coses a descobrir en aquest primer sound. Crystal Stills, els nord-americans, els novaiorquesos, Crystal Stills, aquesta barreja, ara que està tan, com diuen el mateix primer sound, del so obscur de Jesus and Mary Chain, allò doncs, mesclat doncs, amb el concepte musical de Joy Division, no us els podeu perdre. I també quelcom a descobrir per aquells doncs, més doncs, friquis, que sabem que n'hi ha, és el concert que protagonitzarà concretament Magic Markers, també nord-americans. It's gonna make you go. Les atmosferes allò sonores de fons, aquest descobriment de Lee Ranaldo de Sonic Youth, Magic Markers, amb un tema rescatat del 2007, em sembla que era aquest tema, si no ens volem equivocar. En qualsevol cas, Magic Markers també estarà en aquest primer sound. Nosaltres ens anem fins la setmana que ve, una nova edició d'Interlaken Produccions. Ens retrobem la setmana que ve, un sotacina, un servidor, tot un plaer, Toni Ramon, amb la millor música indie, estatal, nacional i internacional. La setmana que ve seguim amb més repàs d'aquest primer sound i en portem dos d'edicions, hi haurà una tercera i us deixem, o acabem avui Interlaken Produccions amb el projecte The Bug, juntament amb Warrior Queen. Això és insane. Ens retrobem la setmana que ve i parlem i ens posem més al dia tots plegats del que donarà si aquesta estrella en primera sound. A passeu, fins la setmana que ve. Interlaken Productions a Scanner FM. Insane, who saw, he saw, who comes, he came. My connection reshuffle up.